Євангелія від Марка, розділ 2. Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до Капернауму, чутка пішла, що він у домі. І там зібралося стільки народу, що не було більш місця навіть перед дверима. А він промовляв до них словом. І от прийшли до нього, несучи розслабленого. Несли його четверо. А що із-за народу не могли донести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і отвором спустили ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру, каже до розслабленого: «Сину, відпускається тобі твої гріхи». А були там деякі книжники, що сиділи та й міркували собі: «І як може цей так говорити? Він богохульствує. Хто може прощати гріхи, крім одного лише Бога?» Ісус же, вмить збагнувши духом, що вони таке собі думають, до них і каже: «Чого таке ось намислюєте у ваших серцях? Що легше сказати розслабленому: відпускаються тобі гріхи, а чи сказати: встань, візьми твоє ліжко і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати», — мовить до розслабленого, — «кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому». Устав той і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очах у всіх. Тож чудувалися всі, хвалили Бога і мовляли: «Ніколи ми такого не бачили». І знову вийшов над море, і весь народ сходився до нього, і він навчав їх. А проходячи повз, побачив він Леві, сина Алфея, що сидів на митниці, і до нього каже: «Іди за мною». Той устав і пішов слідом за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митарів і грішників сіли з Ісусом та його учнями, бо їх було чимало, тих, що за ним ішли. І коли книжники, що були з фарисеїв, побачили, що він їсть із митарями та грішниками, то сказали його учням: «Чого він їсть і п'є з митарями та грішниками?» Ісус, почувши те, сказав їм: «Лікаря треба не здоровим, а хворим. Я не прийшов кликати праведних, а грішних». Учні ж Йоанна та фарисеї постили і приходять до Ісуса та й кажуть: «Чого учні Йоаннові та учні фарисеїв постять, а твої не постять?» Ісус відповів їм: «Чи ж можуть постити весільні гості, доки жених з ними? Доки жених з ними, вони не можуть постити. Але настане час, коли в них візьмуть жениха, і тоді вони постимуть за тих днів. Ніхто не пришиває латки з сукна сирового до старої одежини, бо інакше нова латка відірветься від старої одежини, і діра стане більша. Ніхто не наливає нового вина у старі бурдюки, бо інакше вино прорве бурдюки і пропаде вино, а й бурдюки. Вливають нове вино лише у нові бурдюки». Однієї суботи проходив Ісус ланами, а його учні на ходу зривали колосся. А фарисеї ж йому і кажуть: «Дивись, чого ті роблять у суботу таке, що не дозволено?» А він їм каже: «Невже ви не читали, що Давид зробив, бувши в потребі? зголоднів бо він сам і ті, що з ним були. Як він за первосвященника Авіатара увійшов у храм Божий і з'їв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, та й дав також тим, що з ним були. І каже до них: «Суботу установлено для людини, а не людину для суботи. Тож син чоловічий – владика і над суботою».